It's a spark, it's a light, it's a glow. Don't know. Jouw 538 met de Imagine Dragons en Thunder. De nacht van 538. Shit, over 10 minuten moet ik echt naar een afspraak. Oh nee, de hond moet ook nog worden uitgelaten, want we zijn de hele dag weg. Deze situatie zullen voor hondeneigenaren zeer herkenbaar zijn. Voor mij in ieder geval wel, toen ik nog bij mijn ouders woonde. Super lief hondje, Macy heet ze. Ja, honden zijn net als sprinters. Wanneer je haast hebt, nemen ze alle tijd. Of ze doen gewoon helemaal niks. In het geval van ons hondje, wanneer ik in de meest stressvolle situatie zit, gaat zij in plaats van plassen en poepen, gewoon overal snuffen. En ik dacht, alsjeblieft, laten we haasten. Doe gewoon je ding, dan kunnen we weer naar huis, kan ik naar mijn belangrijke afspraak. Maar dat blijkt dus ontzettend slecht te zijn voor honden. Dit is de meest gemaakte fout onder hondeneigenaren. Er is uit een klein onderzoek gekomen dat ik vandaag tegenkwam op TikTok. Zeker aan het begin van de lente waar we nu in zitten. En natuurlijk, daar merken we nu s'nachts helemaal niks van. Maar overdag, als straks de zon weer begint met schijnen, zitten we in die lente. Dan is het zo belangrijk voor die honden blijkbaar dat ze al die nieuwe geuren, dat ze daar alle tijd en ruimte voor krijgen om er even aan te sniffen. Want als je dat dus te haastig doet en ze krijgen daar niet de tijd voor, dan wordt de kans alleen maar groter dat je hond thuis allemaal dingen gaat slopen. Dat moet je ook niet willen natuurlijk. Ik krijg alleen maar bonje met de verzekering. En mocht het thuis dan toch wat stuk gaan, je hoort zometeen hoe jij 40.000 euro kan winnen na de Dance Mace van Afrojack. Get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go.

Bij Radio 538. Kan je niet zijn ontgaan. Het nieuws staat er vol mee. Het nieuws over Gerard Joling, dat hij is bekogeld met bier. Iedereen heeft er ondertussen wel een plasje over gedaan. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar ik dacht, ja, het is officieel dinsdag. Misschien wel even leuk om er even een dinsdagdilemma in te gooien. Even een hele moeilijke keuze maken tussen twee hele absurde ideeën. Dus stel je voor, je zou één van de twee opties moeten kiezen. Waar zou je dan voor gaan en waarom? Optie 1. Dilemma dinsdag. Bij iedere douchebeurt komt er bier uit de douchekop in plaats van water. Of zou je gaan voor optie 2. Na het douchen mag je jezelf alleen nog maar afdrogen met schuurpapier. Dus waarvoor zou je gaan? Optie 1, optie 2 en waarom? Laat het even weten in de app van 538. Pakken we zometeen de leukste ertussenuit. Hoor je zometeen ook Whitney Houston, Namal Smit en Nile Horn. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We got a liquid. You're defining your own, as long as you know. and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Jouw 538. Our and the sun begins. hits hoor je op 538. Son Mieu, Dark Before the Dawn. Jouw hits, jouw 538. I'm counting every second. Too much. Counting on the sky to clear up, up above. Son Mieu, you're the dark before the dawn bij 538. De 538. Marnix Westhuis. In het nieuws heel veel berichten over Gerard Joling, dat hij bekogeld is door bier. Ik dacht, nou, misschien is dat wel even een leuk haakje voor Dilemma Dinsdag. Het is officieel dinsdag, dus Dilemma Dinsdag. Twee opties. Eén van de twee opties, stel je voor, je zou moeten kiezen. Waarvoor ga je en waarom? Optie 1. Bij iedere douchebeurt komt er bier uit de douchekop in plaats van water. Of zou je dan toch gaan voor optie 2? Je mag alleen nog maar jezelf afdrogen met schuurpapier. Moeilijke keuze. Even kijken in de 538-app. Ik zie hier Lin. Die zegt, joh, ik heb al een workaround voor deze stelling. Je kan je toch ook gewoon opdrogen met een föhn, dus dat je jezelf warm blaast. Vind je dat? Ja. Eerlijk gezegd, goed gevonden. Ricardo stuurt, ja, ik zou me dan gewoon schoonmaken in een bad in plaats van in een douche. En Jammer stuurt, wat dacht je van de sprinklers op de tennisbaan? Zou je dat ook kunnen? Serieus antwoord wel binnengekomen ook van Adil. Die gaat voor schuurpapier. Nou ja, kijk, bier dat stinkt gewoon. En mensen gaan dan denken dat ik een alcoholist ben. Terwijl ik helemaal geen alcohol drink. Ja, en dan zit je daar met die biergeur de hele dag. Ja, dat hoeft voor mij niet hoor. Ik vind het wel grappig. Er kwam een audio-appje binnen van Michael vlak daarna. Die zegt compleet wat anders. Omdat het lekker ruikt. Ja, die zou lekker gaan douchen met bier. Omdat het lekker ruikt. Ja, ik zou denk ik dan toch gaan voor schuurpapier, hoor. Ja, gewoon een beetje droogdep op die manier. Ik ga niet onder bier douchen, nee joh. Hey, Louis Fonsi, hoor je nu? Radio 538. Fonsi! Die

miles away. Gisteren in de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538 met de leukste ochtendshow van Nederland. Vanmorgen tijdens de stemmenjacht in de ochtendshow, Sanne uit Katwijk aan de lijn. Ze vertelde wat zij gaat doen met 40.000 euro, als ze het zou winnen. Maar we verwachten in de zomer ons eerste kindje, dus misschien dat het daar ook naartoe gaat. Oh, ja. In blijde verwachting dus. Ja. Ja, zeker. Nou, wat leuk, Sanne. Ja. Nou, ja. Dan zijn die 40.000 euro wel welkom. Nou, die zijn al verdampt. Ja. Wat kost een luier tegenwoordig? Eén? Ik heb geen idee. Een eurotje. Jij zou dat moeten weten. Om 6 uur 6 is het bij je terug met de 538 ochtendshow. En dan ook weer een nieuwe ronde 538 stemmenjacht. Meld je aan in de F van 538. How can you see into my eyes like open? Joshua.